insana insandan ötürü saygı duymak. İlle de onun bir şeyine karşı çıkacaksanız şayet, onu gerçek ahseni takvimden uzaklaştıracak. İşte yalan bir lafzı kafirdir, iftira bir lafzı kafirdir, gıybet bir lafzı kafirdir, birini karalama bir lafzı kafirdir, mümine takiyeci deme bir lafzı kafirdir, onu yerden yere vurma bir lafzı kafirdir, üzerine çarpı çekme, değişik haklardan mahrum etme bir fiili kafirdir bunlar. İlle de karşı çıkacaksanız, işte bu elfazı küfriyeye, efali küfriyeye karşı çıkmak lazım. O nasıl olacak? Yoğun bakıma kaldırılmış bir insana muhalece esprisinin içinde ele alınacak. Bu insanı getirdiler bana. Kanserli veya vebalı veya cüzamlı. Veba, cüzam galiba hakkından geldiler, yok. Eğitli. Şimdi bu insan nasıl tedavi edilir? En azından sirayeti nasıl engellenir? Başkalarına bulaşmaması istikametinde ne türlü muhalecelerde bulunması gerekli olur? O kötü fiillere karşı, kafirce fiillere karşı, kafirce sözlere karşı ille de bir şey yapılacaksa, böyle yoğun bakımını alınmış, muvakkaten ona bir daha geriye dönme şansı tanımak için esasen bir şeyler yapılıyor. Evsafa karşı tavır bu olmalı. Şimdi bu da ayrı bir dairedir yani. Şimdi mümin ister o birinci has dairede, hatta o has daire içinde haslar da vardır yani. Öyleleri vardır ki siz hiçbir zaman Enbiya-i İzam'ı bir mümin kategorisi içinde bizimle mütalaa edemezsiniz. Bir Ebu Bekri, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi, Ayşe'yi, Hatice'yi bizi mütalaa ettiğiniz kategori içinde mütalaa edemezsiniz. Onlar da mümindir ama öyle bir faikiyetleri vardır ki yanlarına gittiğimiz zaman kolumuz, kanadımız kırılır, iki büklüm oluruz. Onların hakka teslimiyetleri, teslimiyetlerini tefvizle taşlandırmaları, tefvizlerini sıkayla taşlandırmaları ve artık Cenab-ı Hakk'ı yeter ötesi yok falan diyebileceği noktaya ulaşmaları. Onlar da o kategori içinde varlıklardır, mümtaz insanlardır. Ama genelde hepsi işte ehli iman kategorisi içinde mütalaa edilir. El-Müslimu men selime'l-Müslimune min lisani ve yedi. Hakiki mümin misin? Müminler hakkında elinle, ayağınla, dilinle, dudağınla, gözünle, kulağınla, imanla, işaretinle ve kalbindeki olumsuz menfi duygularında bir şey duymama bir esastır. Duyuyor, ediyor ve çok defa da bunları razı etmeye kalkıyorsan Müslümanlıktan nasibin o kadardır. Bunu dedim müminle de yapabilirsiniz. El müminu men eminel müminune min lisani ve yedi diyebilirsiniz. Mümin odur ki müminler onun elinden ve dilinden hep emindirler. Ona bakınca bu emin bir insan derler. İşte zirveyi tutan insanı kamil. Peygamberlik olmadığı dönemde daha 40 yaşına kadar ona ne diyorlardı? İbn Abdullah diyorlardı. Veyahut da yetimi Abdülmuttalip diyorlardı veya yetimi Ebu Talip diyorlardı. Bir şey diyorlardı onu. Fakat bu arada ilave ettikleri bir şey vardı. Muhammedül Emin diyorlardı. Güvenilir tek insan. Biz bir yerde mesela Ficar savaşları var. Mekke'de oldu bu. Cahiliye döneminde oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman gençti daha. Her zaman gençti, ona kurban olayım. O zaman da fiziki olarak gençti. İlle biz bir yere giderken ölüme gidiyoruz. Kızımızı, gelinimizi, eşimizi birine emanet edeceksek buna emanet edilir. Zira kaşını kaldırıp bakmaz. Ve uğurdu ölür, onlara dokundurmaz. Böyle bir emin. Ve bu emin sıfatını da zaten peygamberlerin bir sıfatıdır. Sıdk, doğruluk. Bak, karşılığı bu kafirlik. Yalan. Emanet, emin olma. Emniyetsizlik, güvenilmez bir insan olma. tebliğ, Allah'ın kendisine sunduğu şeyi başkalarına tebliğ etme. İsmet, mahzun olma. Adeta böyle etrafına surlar, surlar içinde surlar, surlar içinde surlar oluşturmak suretiyle. Hiçbir türlü fenalığın, kötülüğün içeriye sirayet etmesine meydan vermemiş. Ona doğru gelen kötülükler o surlara çarpmış veya surların kapılarına, arkası sürmeli kapılarına çarpmış, o kapılardan almış cevabını, beyhude yorulma, kapılar sürmelidir. Geriye dönmüşler. Böyle bir emin. Ondaki o dönemdeki bu emniyet sıfatı daha sonra peygamberliğini ilan ettiğinde belki 3-5 tane Ebu Cehil, Ütbe, Şeybe, İbni Ebi Muayit bilmem kim bulacaklarını Allah'tan bulmuşlar onlar. Ben Allah'tan bulsunlar dememe gerek yok. Bulacaklarını Allah'tan bulmuşlar. Bu 3-5 tane bağışlayın. Bağışlıyor musunuz? Densiz insanın inat edip de kabul etmemelerine karşılık mukabil. Ya bu adam peygamber değilken bile ağzından yalan kelimesinin binde biri bile çıkmadı. Emniyetsizliğin binde biri bile görülmedi. İsmetsizliğin binde biri bile görülmedi. İffetsizliğin binde biri bile görülmedi. Bu adam doğru söylüyor dediler. Onu bir kredi olarak kullandı. Allah kullandırdı. Tabiatı oydu onun. O öyle bir sermayeydi ki vaka hiçbir zaman hayatında bir döşek bulup sıcak bir döşekte yatmadı. Hasır üzerinde yattı. Kalktığı zaman hasırın izleri vücudunda belli oluyordu. Hiçbir zaman karın tokluğu doymadı. Hiçbir zaman. Ama hiçbir zaman. Hatta bazen bir ay, iki ay, üç ay kamera aylarla sadece hurmayla, suyla geçindi. Ama öyle bir sultandı ki, öyle bir sermayesi vardı ki, o sermayeyi sergilediği zaman herkes koşa koşa ona geliyordu. Onun için bin bir türlü fezainin, fecainin, şenaetin ve denaetin yaşadığı asırda, yaşandığı asırda birdenbire bir hamlede, Akif ifadesi ağzıma geldi, bir hamlede insanlığı kurtardı o masum, bir nefhada Kayserleri, Kisraları yere serdi. Aczin ki ezilmek de hakkı dirildi, zulmün ki zevali aklına gelmezdi, geberdi, gebersin. Dünya neye malikse onun vergisidir hep, medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, mahşerde bizi bu ikrar ile haşret. İffeti, ismeti, fetaneti, masumiyeti, emniyeti, güveni, doğruluğu, sadakati, samimiyeti, abide bir şahsiyet olması insanı kamil cilinin ifadesiyle. O peygamberlik döneminde adeta hiçbir zaman modası geçmeyen bir sermaye gibi her şeyin peylenebileceği, her şeyi peyleyebilen bir sermaye gibi öyle kullandı ki bütün ön yargıya sahip olmayan, şartlanmış bulunmayan insanlar yedhulûne fî dînillâhi efvâca, Nasır suresinde ifade buyurulduğu gibi fevç fevç onun cephesine iltihak ettiler. İnsanlığın çehresini değiştirdi Allah'ın izni inayetiyle. Evet, emniyet böyle bir şey yani. Şimdi bunların bir de mefhumu muhalifin usulü fıkıh açısından kendine göre şartları vardı. Her yerde mefhum muhalife gidilir mi? El müslimu men selimel müslimune min lisani ve yedihi. Burada. Müslüman odur ki elinden dilinden herkes selamette olur. Hiç kimseye bir şey bulaştırılmaz. Ne nefyetme, ne ademe mahkum etme, ne tehcirde bulunma, ne katline gitme, ne sürgün etme, ne insan haklarından, ne demokratik haklardan mahrum etme, ne cideme mahkum etme, ne cideme mahkum etme. İşte Müslüman öyle bir Müslümandır. Mefhum muhalifine geçtiğiniz zaman demek ki Müslüman olmayan da odur ki insanlar onun elinden emin değildir. dilinden emin değildir, bakışından emin değildir, düşüncelerinden emin değildir, hesaplarından emin değildir, planlarından emin değildir, müzmeratlarından emin değildir. Oturur kalkar, hep kendi hesabına, kendi saltanatını yürütme adına şeytanlık mülazasıyla oturur kalkar, hep onları planlar. Mefhum muhalifinden de bu çıkar. Meseleyi emniyete bağladığınız zaman yine aynı şey olur. Bu açıdan da Kur'an'a gerçekten inanan insanlar, mümine bakışı ona göre çok sağlam olması lazım. Müslümana bakışı çok sağlam olması lazım. Aynı zamanda insanlığa bakışı da seviyelerine göre. Sizin kendi düşünce dünyanızda bir yönüyle onları da koyduğunuz işte bir yer vardır mutlaka. Konum diyoruz. Ve siz yola çıkarken, sizin arkadaşlarınız yola çıkarken konuma saygı efendim sözüyle çıktılar. Evet. İnsana saygı, konuma saygı, anlayışa saygı. Sizin alemden beklediğiniz neyse unutmayın. Alemin sizden beklediği de aynı şeydir. Saygı gösteriniz ki saygı göresiniz. Siz 50 defa Seyyidine Hazreti Mesih ruhun feda olsun. Muhalefet eden var mı buna? Ruhullah bu. Meryem validemize ruhullah olarak nefyediliyor. Ve bu materyalizme balıklamasına gömülmüş bir toplumu orada metafiziğin enginliklerini açıyor. Öyle bir peygamber. Ruhu mu, manası mı, hakikati mi? Hadis-i şeriflerde nüzulüne dair 100 kadar hadis-i şerif toplamış. Keşmiri. Demek ki ahir zamanda bir tecellisi olacak onun, böyle bir zat. Şimdi böyle bir zat hakkında benim ruhum feda olsun. Anasına da kurban olayım, kendine de kurban olayım. Etrafındaki samimi, vefalı, yardımcıları manasına gelen ansar, havari, onlara da kurban olayım. Bunu dediğiniz zaman karşı tarafta bir duygu yaratacaksınız. Zannediyorum vicdanlar şöyle seslenecek. Hazreti Muhammed'e kurban olayım ben, Ebu Bekir'e kurban olayım, Ömer'e kurban olayım, Osman'a kurban olayım, Ali'ye kurban olayım. Şimdi siz kendi değerlerinize karşı başkalarında saygı uyardınız mı, uyarmadınız. Görmez, bakın kabul başkadır, onu görme başkadır, gördüğünü kâmet-i kıymetine uygun dillendirme daha başkadır yani. Son noktasına kadar bu meseleyi değerlendirdiğiniz zaman sizin değer atfettiğiniz veya zatında değerli olduğu halde siz kendinizi o değerler mecmuasına bağlı bulunduğunuz, o değerler mecmuasına karşı hemen bir saygının, bir saygı halesinin, ayın etrafındaki parlaklığa denir hale, bir saygı halesinin oluştuğunu görürsünüz. Şimdi evvelki mi hizmet olur, bu mu hizmet olur yani? Hazreti Musa deyin, hiç unutmam, bir kısım şeylerle, Musevilerle beraber oturuyorduk. Bazen başkaları da oldu onlarla, Nasuriler, Süryaniler, Aleviler de oldu da. Fakat o defa zannediyorum, İstanbul'da önde gelen zatlar vardı. Hatta o 5. yüzyıl vakfı, o da malum, Endülüs'te Ferdinand'ın kılıcından kaçan insanlar, Osmanlı her zaman mazluma, mağdura, mahkuma, perişana bağrını açmış ve onları korumuştur. Allah onlardan ebeden razı olsun. Ve sizi onların misyonunu eda etmeye muvaffak eylesin. Onun adına da 500. yıl vakfı kurmuşlar. Yani onun üzerinden 500 sene geçmiş, şimdi daha fazla geçmiş. 500 küsur sene geçmiş. İkinci Bayezid Cennet Mekan dönemi, Yavuz'un babası. Bildiğiniz gibi. Şimdi orada ben hani kalksam o insanlara, Efendimiz ne bahsederseniz edin yani. Onun hakkında mücelletlerle kitaplar yazılmış. Sadece belki şiir adına, naat adına onun hakkında yazılan şeyler üst üste yazsanız boyumuzu birkaç kat aşar yani. Ve ne deseniz doğrudur. Arşta Allah'ın yanına oturtmadıktan sonra, ona bir ilah payesi vermedikten sonra ne derseniz doğrudur yani. Levlâke lemme halaktul eflak demişler. Olmasaydı Allah kainatı yaratmazdı. Evet. Merhum Necip Fazıl onunla alakalı kitabına o ki o yüzden varız dedi. Onun yüzü hürmetine Allah varlığı yarattı. Kendi ifadesiyle varlığın ilk nuru ben yaratılan benim nurumdur buyuruyor. Evvelu ma halakallahu nuri. Evvelu ma halakallahu'l kalem. Hazreti Pir-i Mugan da diyor ki kainata bir kitap nazarıyla bakılacak olursa Nur-u Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir. İşte o böyle bir zattır. Siz ondan bahsederken meseleyi bu espriye bağlı götürme mecburiyetindesiniz. Fakat bazen meseleyi böyle alıp bir yönüyle diğerlerine gölge ettiğinizde siz candan sevdiğiniz o insana karşı tepkiye sebebiyet verirsiniz. Fakir orada dedim ki bir Müslümanla Hazreti Ebubekir olma ihtimali de var. Bir Musevi arasında Medine-i Münevvere'de mukavelenin geçerli olduğu dönemde iç içe yaşıyorlar. 4000'i aşkın Yahudi var. 4000'i aşkın müşrik var. 1500 tane de Müslüman var. Fakat yüksek peygamber fetaneti o ekseriyete karşılık bu 1500 insanda beri tarafta 9000 insanı Allah'ın izni, inayeti, riayeti, kilayetiyle izaya getirmiş. Ve hep onun gözünün içine bakıyorlar. Ama bir yerde insan hepimiz deriz yani. Kalksa birisi size dese ki Hazreti Musa bizim peygamberimizden, senin peygamberinden büyüktü. Zannediyorum siz de feverana kalkabilirsiniz. Belki de o sahabinin yaptığı gibi bir de bir tokat aşk edebilirsiniz. Yahudi gelip Efendimiz'e şikayet ediyor. Diyor ki ben böyle dedim, bu bana bir tokat vurdu veya hitap etti bana. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bakın orada, kamil insana yakışan şey bu. Beni Musa İbni İmran'a tercih etmeyin. Haşrolduğumuz zaman onu arşın kavayımı altında ona sarılmış olarak göreceğim. Bilmiyorum ki alemin sekir yaşadığı dönemde, yani sura üflendiğinde, herkesin baygın yıkıldığı o dönemde Tur'daki bayılıp düşmesine mukabil canlı mı kaldı yoksa benden evvel mi dirildi? Ben bu hadiseyi anlattım detaylı. Hepsi birbirinin gözünün içine baktı. Bak dediler. Şimdi benim efendim orada bir hakikati ifade ediyor. Efendime karşı kalplerde şu kadar bir sevgi uyarma, ben onu vazife biliyorum. Orada yine hak adına, hakikat adına söyleyeceğiniz bir söz öbürlerinde reaksiyona sebebiyet verebilir. Ne yapar bu? Düşmanlığı körüklemiş olursunuz. Ne yapar bu? Gelecekte belki bazıları Abdullah İbni Selam'ın yolunda, Abdullah İbni Selam, doğru dedim mi? Yolunda belki insanlığın iftihar tablosuna teveccüh edecektir. İşte onun da önünü kesmiş olursunuz. Evet, mesele budur yani. Meseleye bu şekilde yaklaştığınız zaman Allah'ın izni inayetiyle gönüllere öyle bir taht kurarsınız ki Allah'ın izni inayetiyle. Demek ki insanlık hani bu anlayışı göremediğinden dolayı bizim derbederliğimize, bir yönüyle güven vaat etmeyişimize, emniyet vaat etmeyişimize takılıyor. Etrafta sergerdan, perişan ve derbeder dolaşıyor. Cenab-ı Hak bu derbederliğe, perişaniyete inşallah sizin elinizle bir son versin. Siz de mutlaka belki mutasyon geçiriyor gibi hakikaten hakikata doğru hep böyle terakki ede ede sahabileştiğiniz zaman Müslümanlaştı, hakiki manada Müslümanlaştığınız zaman, hakiki manada imanlaştığınız zaman, iman ettiğiniz değil, imanlaştığınız zaman, emniyetin temsili haline geldiğiniz zaman o insanlar da daha rahat seçimde bulunacaklardır. Daha rahat. Hakikaten doğru bu. Bugün bir yönüyle bunun bir kısım emareleri yalancı şafak emaresi dahi olsa görülmeye başlamıştır. Arkadaşlarımız değişik üniversitelerde, bazıları da ilahiyat üniversiteleri burada. Dolayısıyla ilahiyat hocaları ve aynı zamanda bunlar değişik yerlerde ruhani reisler. Bazıları papaz oluyor, bazıları bilmem kardinal oluyor, oluyor. Dün yine arkadaşlar bahsettiler. İtiraz eden insanlara karşı onlar cevap veriyor. Adam kalkıp diyor ki papaz, hoca aynı zamanda profesör. Arkadaşlar dün anlattılar. Birisi hafif bir itiraz yapınca sen Hazreti Muhammed'e dair hiçbir şey okumamışsın. Sen Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali hiç tanımamışsın. Ne olur biraz da böyle objektif olarak bunlara baksanız. Şimdi bunu dedirtme çok önemlidir kendi işlerinde. Nihayet onlar da insan yani. Bir gün insafa geleceklerdir. Hiç hakkım haddim olmadığı halde Scott diye birisi var Chicago'da. Buraya geldiğinde Kristal'e Efendimiz'in mübarek ismini yazmış, bana armağan getirmiş. Yanımda oturuyordu, kalktı bana doğru gelirken, dedi bunu bana siz sevdirdiniz dedi. Şimdi bir adımsa bu bence, bundan sonraki muameleleriniz ona bir başka adımı dağıttırmak. Bir başka adımı dağıttırmak. Bir başka adımı dağıttırmak. Despotizmayla, tiranlıkla yüce hakikatler hiçbir zaman fertlere kabul ettirilememiş ve onlarla cemaatler hiçbir zaman yönlendirilememiştir. Biz o tiranlığın, o despotizmanın 50 türlüsünü gördük. Şimdiye kadar insanlık adına hayır diyebileceğimiz hiçbir şeyi ortaya koyamadılar. Belki nifakları körüklediler, şıkakları körüklediler, toplumları paramparça yaptılar. Kürt ettiler, Türk ettiler, Laz ettiler, Çerkez ettiler. Mübarek bir milleti 1000 sene beraber yaşamış, kaynamış, aynı potada aynı şekli almış. Fakat işte o balyozlarla, tokmaklarla, tepelerine ine ine sadece onlardaki kini ve nefreti körüklemiş oldu. Hakiki Müslümanlık. Günahım hadde nefsundur bana rahmiyle Allah'ım. Gözüm yaşı akar hundur bana rahmiyle Allah'ım. Acep ne olur benim halim. Bitince bunca dermanım. Azrail alınca canım bana rahmiyle Allah'ım. Penahımsın bu dünyada. Perişan etme ukvada. Yatarken ben musallada. Bana rahmeyle Allah'ım demiş Dikencioğlu. Yunus Emre'ye ait bilirdim ben bunu. Canımı canan isterse minnet canıma, var mı benim bu düşünceme iştirak etmeyen? Can nedir ki ana kurban etmeyem cananıma? Anlamayan Füzuli'nin Füzuli lafı zanneder. Fakat sözün özü ve selam. Allah beni size bağışlasın.